สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอปาสาธิกสูตรซึ่งเป็นตอนที่สองและเป็นตอนจบในซีรีส์พระสูตรเรื่องที่เกี่ยวกับความเลื่อมใสจะทำอย่างไรให้พระศาสนาตั้งอยู่ได้นานจะทำอย่างไรให้ผู้คนนั้นยังมีความเลื่อมใสในคำสอนอยู่หลักการที่สำคัญที่สืบเนื่องมาจากในเอพิโซดที่ผ่านมาคือเรื่องลำดับขั้นไล่มาจากผู้สอนคือศาสดาว่าเป็นระดับสัมมาสัมพุทธะจนมาถึงคำสอนที่บอกไว้นั้นเป็นสวากขาตะคือประกาศไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติตามทั้งนักบวชผู้ชายนักบวชผู้หญิงในทุกระดับตั้งแต่เทระจนถึงผู้ใหม่ยังรวมถึงผู้ครองเรือนทั้งที่รักษาศีล5ศีล8ยังรวมถึงความกว้างขวางก้าวไกลไปของธรรมะแล้วก็ลาภปัจจัย4ที่เกิดขึ้นต่างๆต่อไปอีกท่านผู้ฟังนอกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วธรรมะที่ควรจะทำการสังคายนากันคือมาทบทวนไล่เลียงกันว่าให้เข้าใจให้ถูกต้องกันนะแล้วถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องวิธีการที่จะอธิบายความให้เข้าใจทำอย่างไรอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์ปัจจัยยังไงทำให้ถูกต้องจะมีอานิสงส์ใหญ่และในตอนท้ายของพระสูตรก็ยังมีวิธีการตอบคำถามที่ว่าถ้ามีคนมาถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในศาสนาเอาหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกปัจจุบันนี้อะมันเป็นเรื่องที่จะตอบได้ไหมตอบได้แล้วจะถูกต้องหรือไม่หรือควรจะตอบอย่างไรถึงจะถูกในความเข้าใจข้อนี้ท่านฟังอยู่ในภาษาที่กสูตรตอนจบนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภนิครนนาถบุตรที่ได้มรณภาพตายจากไปแล้วเกิดความแตกกันในศาสนาของศาสนาเชนได้ตรัสไว้กับชุนทะสามเณรแล้วก็ภิกษุทั้งหลายจนในตอนจบนั้นต้นพระอุปาวนะที่ถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังเกิดมีความรู้สึกว่าโอ้ยซาบซึ้งมากธรรมปริยานี้ไล่มาตั้งแต่จากหัวจนถึงหางตรงกลางเป็นยังไงชี้แจงบอกหมดจะแยกแยะไปแนวไหนนี่สกัดไว้เรียบร้อยตอบบอกให้เข้าใจไว้ท่านจึงบอกว่าธรรมะบทนี้ชื่อว่าปาสาธิกสูตรนั่นเองเป็นธรรมะที่เราฟังแล้วจะเกิดความเลื่อมใสมั่นใจในศาสนาในคำสอนนี้แน่นอนขอเชิญรับฟังทีฆานิกายเล่มที่11ว่าด้วยเหตุให้เกิดความเลื่อมใสปาสาธิกสูตรตอนที่สองตอนธรรมะที่ควรสังคายนาจุนดะประเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วเพื่อความรู้ยิ่งบริษัททั้งหมดนั่นแหละพึงพร้อมเปลี่ยนกันประชุมสอบทานอัตถะกับอัตถะพยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมะนั้นแล้วพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันเพื่อให้บรมจรรย์นี้ต

ทรงแสดงไว้บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวกเป็นหลักการที่เหล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตมีอยู่ท่านผู้มีอายุเสาเกื่อนหรือเสาเหล็กมีรากลึกปักไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนแม้ฉันใดหลักการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงไว้บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวกเป็นหลักการที่เหล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตก็ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบได้ภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะ9ประการนี้คือ 1. ภิกษุขีณาสพไม่จงใจปลงชีวิตสัตว์ 2. ภิกษุขีณาสพไม่อาจถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการของขโมย 3. ภิกษุขีณาสพไม่อาจเสพเมถุนธรรม 4. ภิกษุขีณาสพไม่พูดเท็จทั้งที่รู้ 5. ภิกษุขีณาสพไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์ 6. ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะชอบ 7. ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะชัง 8. ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะหลงและ 9. ภิกษุขีณาสพไม่อาจลำเอียงเพราะกลัวภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะ9ประการนี้แลตอนปัญหาพยากรณ์จุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญเดรตรีปริภาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมปรารภอดีตการยาวนานแล้วบัญญัติทัศนะอันไม่มีขอบเขตไว้แต่หาได้ปรารภอนาคตการยาวนานแล้วบัญญัติญาณทัศนะอันไม่มีขอบเขตไว้ไม่ก็ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุไรก็อัญญเดรธีปริภาชกเหล่านั้นเข้าใจญาณทัศนะที่มีความหมายอย่างหนึ่งว่าบัญญัติรวมเข้ากับญาณทัศนะที่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนโง่ไม่เฉียบแหลมฉะนั้นก็ตถาคตมีสาตานุสาริยานปรารภอดีตการยาวนานได้คือตถาคตระลึกได้ตลอดขอบเขตเท่าที่ประสงค์และตถาคตมีญาณที่เกิดจากการตรัสรู้ปรารภอนาคตการยาวนานได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่มิได้มีก็ถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้นถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้นก็ถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตรู้การที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นก็ถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ต ถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักกาลที่เหมาะสมที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องปัจจุบันนั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตรู้จักกาลที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นจุนดะด้วยเหตุนี้เพราะตถาคตเป็นกาลวาทีภูตวาทีอัฏฐวาทีธรรมวาทีวินิยวาทีในธรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์บรรลุแสวงหาปรองตามด้วยใจทั้งหมดฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตพระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปริยานในราตรีใดปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมพาสิทธิ์กล่าวแสดงคำใดคำนั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทำอย่างนั้นทำอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นด้วยประการฉะนี้ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตพระตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เผยแผ่อำนาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตตอนเรื่องที่ไม่ทรงพยากรณ์จุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญเดรธีปริภาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือเธอพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญเดรธีปริภาชกผู้นั้นว่าก็พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกเท่านั้นจริงหรืออย่างอื่นไม่จริงเป็นต้นก็เป็นไปได้ที่พวกอัญญเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือพวกเธอทั้งหลายพึงกล่าวกับอัญญเดรธีผู้มีวาจาอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงก็เป็นไปได้ที่พวกอัญญเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือเธอทั้งหลายพึงกล่าวกับอัญญเดรธีปริภาชกนั้นว่า ก็พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงก็เป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือเธอทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะเกิดอีกก็ไม่ใช่จะไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงก็เป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรพระสมณโคดมจึงไม่พยากรณ์เรื่องนั้นๆเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับปริภาชกผู้มีวาทานั้นว่าเพราะเรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว้ตอนเรื่องที่ทรงพยากรณ์ชุนทะก็เป็นไปได้ที่อัญญาเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็พระสมณโคดมทรงพยากรณ์เรื่องอะไรเล่าเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญาเดรธีปริภาชกผู้มีวาทาอย่างนั้นว่าก็พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็เป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรพระสมณโคดมจึงทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว้พวกเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับพวกอัญญาเดรธีปริภาชกผู้มีวาทาอย่างนั้นว่าก็เพราะเรื่องนั้นประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยธรรมะเป็นจุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว้ตอนทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีตจุนทะเราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลายและเราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ก็ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เรายังไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลายก็เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์นั้นคืออะไรคือ1สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นเป็นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือ2สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหรือ3 อีกพวกหนึ่งมีวาทะทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. อีกพวกหนึ่งมีวาทะทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกจะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่จะว่าไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาและโลกมีตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาและโลกมีผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอีกพวกหนึ่งว่าอัตตาและโลกมีทั้งตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นได้เองจะว่าตนเองเป็นตัวการก็ไม่ใช่หรือว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็ไม่ใช่ 9. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าสุขและทุกข์เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าสุขและทุกข์ไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 11. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าสุขและทุกข์ทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 12. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าสุขและทุกข์จะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่จะว่าไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 13. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าสุขและทุกข์มีตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 14. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าสุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 15. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าสุขและทุกข์มีทั้งตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 16. อีกพวกหนึ่งมีวาทะว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองจะว่าตนเองเป็นตัวการก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงจุนทะก็บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นเป็นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็เข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านกล่าวคำว่าอัตตาและโลกเที่ยงใช่ไหมและสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำใดอย่างนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็ไม่ยอมรับคำนั้นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัตว์แต่ละพวกละพวกมีความเข้าใจในเรื่องนี้แตกต่างกันก็เราไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่องบัญญัติแม้นี้ผู้ที่เหนือกว่าเราจะมีแต่ที่ไหนความจริงเราเท่านั้นเป็นผู้เหนือกว่าใครในบัญญัติและอธิบัญญัติก็บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคือมีว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เองจะว่าตนเองเป็นตัวการก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็เข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านทั้งหลายกล่าวคำอย่างนี้หรือว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เองจะว่าตนเป็นตัวการก็ไม่ใช่เป็นต้นใช่ไหมและสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ได้กล่าวคำใดอย่างนี้ว่านี้เท่านั้นจริง

อัตตาย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วเราก็เข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านกล่าวว่าอัตตาย่อมขาดศูนย์ใช่ไหมก็เมื่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็ไม่ยอมรับคำนั้นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็นั้นเพราะเหตุไรพระสัตว์แต่ละพวกละพวกมีความเข้าใจในเรื่องนี้แตกต่างกันเราไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่องบัญญัติแม่นี้ผู้ที่เหนียวกับเราจะมีแต่ที่ไหนความจริงเราเท่านั้นเป็นผู้เหนือกว่าใครในบัญญัติคืออธิบัญญัติจุนทะเราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สารคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตเหล่านี้แลแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลายจุนทะเราแสดงบัญญัติสติปัฏฐาน4ประการไว้อย่างนี้ก็เพื่อละเพื่อก้าวล่วงทิฏฐินิสัยอันสารคตด้วยขันธ์ส่วนอดีตเหล่านี้และทิฏฐินิสัยอันสารคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตเหล่านี้ก็สติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เราแสดงบัญญัติสติปัฏฐาน4ประการไว้อย่างนี้ก็เพื่อละเพื่อก้าวล่วงทิฏฐินิสัยอันสารคตด้วยขันธ์ทั้งส่วนอดีตและอนาคตเหล่านี้แลคุณในเวลานั้นท่านพระอุปวานะยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระผู้มีพระภาคท่านพระอุปวานะได้กราบทูลขึ้นดังนี้ว่าน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระเจ้าข้าธรรมบรรยายนี้น่าเลื่อมใสนักธรรมบรรยายนี้น่าเลื่อมใสยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าอุปวานะเธอจงจำธรรมบรรยายนี้ไว้เถิดว่าชื่อปาสาธิกะด้วยเหตุดังว่ามานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แล้วท่านพระอุปาวานะมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลปาสาธิกสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือปาสาธิกสูตรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเลื่อมใสในพระศาสนาพอเธอเมื่อไรเราหมดกำลังใจรู้สึกศาสนาเสื่อมมีคนปฏิบัติไม่ดีฟังพระสูตรนี้โดยเข้าใจแล้วจะทำให้เกิดความเลื่อมใสมีกำลังใจเพิ่มเติมขึ้นมาได้แน่อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm